И Зазыба, и Браво Жыватоўскі ехалі на адной драбіне, седзячы спіной да заходзячага сонца. І Зазыба мог назіраць за паліцэйскім нават па цяні, што неадлучна поўз па зямлі, то выгінаючыся на канавах, то выпростваючыся зноў на роўным полі. За местачковым садам, яшчэ даўнім панскім, пачаліся калгасныя засевы. О, сёлета, чорт вазьмі, можам застацца без хлеба, сказаў раптам сялянскім сумам у голасе Браво Жыватоўскі. Зазыба кіўнуў галавой, а Браво Жыватоўскі загаварыў далей. Гэта каменданта толькі не было сёння на месцы, а то б можна было ўсё вырашыць нават у мястэчку. Праўда, у нас была ўжо гаворка пра верамейкі. У яго зроблены поўны расклад на ўсю воласць, недзе неўзабаве павінен прыехаць і да нас у верамейкі. У нас таксама, як і ў Бабінавічах, калгаса не будуць дзяліць. Так што, Зазыба, можаш яшчэ застацца на сваёй пасадзе, нават на павышэнне можаш разлічваць. Твае камуністы скінулі цябе са старшыні, а немцы могуць паставіць. У вёсцы цяпер, мусіць, знойдуцца ахвотнікі і без мяне старшынёй быць, усміхнуўся Зазыба. Той жа Мікіта драніца. О, ха-ха! Ну, Мікіта яшчэ не дарос, адчуўшы Зазыбаву іронію, сур'ёзна запярэчыў Браво Жыватоўскі. Дай ты его, чым не старшыня. Але я так лічу, што паставіць цябе, усцешаны Зазыбавай увагай, сказаў памяркоўна Браво Жыватоўскі. У Бабінавічах жа пакінулі абабурку. Не паглядзелі, што і пры саветах быў, так што на ўсякі выпадак рыхтуйся, а мне старшынёй няма чаго хацець, мне і так няблага будзе. Набяру вось паліцэйскіх, арганізую стан у вёсцы, камендант жа ставіць гэта за самае галоўнае перада мной. Думаеш, што Раман Сёмачкін пойдзе, можа, сілка, хрупчык? Дак ён жа сухарукі. Ха, нічога, вінтоўку ўтрымае, не іначай падзбадзёрваючы сябе, кімнуў Браво Жыватоўскі. Ужо лічыш, што акрамя цябе ды чубару ў верамейках няма каму і ў начальніках хадзіць. Другія таксама не лыкам шытыя, толькі не ўсім шанцавала. Табе, напрыклад, твой ордэн памагаў, а чубара проста аднекуль прывезлі, нават не спыталіся ў нас. Але я яго апошнія дні ўвесь час пільнаваў, хацеў на мушку ўзяць. Ты... от што... Зрабіўшы выгляд, што прапусціў міма вушэй, самыя апошнія словы сказаў Зазыба. «Ты дарэмна прысылаеш да мяне драніцу, я табе сам скажу. Ордэн я здаў у Хатынічах. Так што...» «А я драніцу не пасылаў?» Раптам пачаў адмаўляцца Браво Жыватоўскі. «Не паверу ж я, што яго падбіў на гэта бабінавіцкі камендант, дый...» Браво Жыватоўскі адчуў, што Зазыба пачне сарамаціць, як таго вулічнага блазнюка, таму натапырыўся ўвесь. «Толькі не надумайся пагражаць!» «Я табе не пагражаю, але...» «Што але, а? Што але?» Заёрзаў Браво Жыватоўскі. «Сіла і права цяпер не ў цябе, ў мяне. Улада перамянілася, як кажуць, станцыя беразай!» «І надоўга, а назаўсёды!» Зазыба зірнуў на Браво Жыватоўскага, твар у таго быў як зрушаны. «Мы тут едем с тобой одни», — тихо сказал Зазыба. «И ты со зброей, а я не. Так что... Але я от что повинен тебе сказать, раз уже едем одни. Даремно ты лезешь у петлю своей охвотой». Браво Животовский со злостью поглядел на Зазыбу, але не закричал. Тады наогул быццам зніякавеў Зазыбава шчырасць, як разбройвала ўжо. «Няма чаго шкадаваць мяне», — сказаў ён неўзабаве. «Лепей вон пагразіў бы Рослаўцаву». «А і Рослаўцаў, можа, свайго дачакаецца». «Не, тут ужо хто каго», — з'едліва усміхнуўся і крутануў галавой брава Жыватоўскі. «Ну-ну». Некалькі часу яны праехалі моўчкі, а тады брава Жыватоўскі, мусіць надумаўшыся і назлаваўшыся сам насам, пачаў раптам зноў палохаць. «Ты яшчэ, Зазыба, павінен маліць Бога. Адным словам, каб ты быў чубарам, то давялося б табе умыцца ўжо крывёй». Ён паглядзеў на Зазыбу, весела усміхнуўся. «А? Ведаеш, чаму ты трымаешся яшчэ на паверхні, а? Цябе топяць, піхаюць уніз, а ты ўсё усплываеш. А? Не ведаеш? Не? А? Да таму, што ты не сапраўдны камуніст быў. Цябе не зразумець», — засмяяўшыся, паціснуўшы плячамі, сказаў Зазыба. «Адзін раз ты кажаш, што я сапраўдны камуніст і не быў, а ёсць, нават пагражаеш на перапіс павесці за шворку, а другі ўсё наадварот». «А сапраўдны камуніст — гэта чубар. А ты, Зазыба...» Браво Жыватоўскі пакруціў галавой. «О, не, Зазыба, ты не сапраўдны камуніст, ты 10 разоў азірнешся, перш чым зрабіць што. Але нешта я не ўцямлю. Ці ты гэтым хваліш мяне, ці ты ганіш?» Пасля такога дзіўнага, а больш недарэчнага тлумачэння спытаў Зазыба. «Ты вочы замазаў усім, нібыта...» Не пачуў Зазыбавага здзіўлення брава Жыватоўскі. «Вось, я табе скажу, асабліва верамейкаўцам, як жа, герой, перад начальствам нават за каго не баіся пастаяць, таксама пакладзісты. Людзей нібыта шкадуеш. Разумееш, што селянін тое ж садовае дрэва, трусі яго колькі хочаш, а пад корні не заглядвай. Адным словам, разумны гаспадар на зямлі, думаеш, я не ведаю, што цябе зачапіць нават цяпер нельга. Ого! Паспрабуй толькі, дык нажывеш сабе ворагаў бадай у кожнай верамейкаўскай хаце. Не толькі самога звядуць са свету, але і трэцяму калену не даруюць. А я вас, верамейкаўцаў, вывучыў. О, я на вас у гэтыя гады наглядзеўся. Кругом ажно скура дымілася на людзях, а з вас нават валасок ні з аднаго не зляцеў. і ўсё праз цябе. Усё праз тваю паказную самастойнасць ды жаласць. Эх, але маліцеся Богу, што чубара вам позна прыслалі. О, час не той стаў, а то пайшло ў верамейках усё пад грэбень. Чубар то ўжо не тое, што ты баптыст, і он не стаў бы шкадаваць кожнага. За Зыбу ніяк не выпадала падтрымліваць гэтую паліцыянтаву размову, ён наогул не любіў, калі хто пачынаў гаварыць пра яго, а тут і зусім чалавек нёс непатрэбнае. А я нават не здагадваўся, што ты нешта маеш да Чубара, сказаў Зазыба, каб перш за ўсё адвесці ад сябе неразумную гамонку. На каго-каго, на цябе дак і не падумаў бы і наогул. От слухаў я цябе і жахаўся. А ты адкуль мяне ведаеш, а? Можа, я і праўда не той, кім паказваў сябе? Ну, калі паказваў, дык умела. Колькі часу яны зноў ехалі моўчкі. Пасля брава Жыватоўскі глянуў на Зазыбу, сказаў, нібыта выклікаючы на давер: «А ты, Зазыба, дарэмна гэтак на мяне. Чалавек ты, канешне, заслужаны, праўда, я таксама», і павярнуў смешлівы твар да Зазыбы. «Але няхай», – нахмурыў ён лоб, – «пра гэта пазней. Гаворка цяпер не аба мне, дык я і кажу. Чалавек ты заслужаны, маеш свой капітал, і не толькі ў вёсцы. Дакладней меў бы цяпер. Як я разумею, дык ты падаеш мне руку на дружбу?» «Так». «Тады дарэмна». «Чаму?» «Да таму, што мы з табой і даўней дружбы не вадзілі. Праўда, я цаніў цябе ў калгасе, работнік ты неблагі быў, але душы тваёй ніколі не ведаў». «А-а-а-а! Чалавечая душа! Пацёмкі!» «Сапраўды пацёмкі», – падумаў Зазыба. «Ці ж можна было дапусціць, што брава Жыватоўскі дэзерціруе з арміі, падасца ў першы ж дзень да немцаў на службу, а цяпер от наважыўся цэлую паліцыю стварыць у верамейках? Власна, а хто больш чаго ведаў пра гэтага чалавека?» Жыватоўскі жыў у верамейках даўно, але не належаў да карэнных жыхароў вёскі. У верамейках ён паявіўся гадоў 18 таму, дакладней нават не ў саміх верамейках, а спярша ў невялікім пасёлку Стараселлі, што па той бок беседзі. Там у былым маёнтку белаглінаўскіх паноў стварылася камуна, і брава Жыватоўскі ажно ці не паўтара года жыў сярод камунараў. Ён лічыўся там за чырвонаармейца, родам з вілейскага павета, але паколькі мясцовасць тая адышла пад Польшчу, то яму давялося шукаць сабе прыпынку на жыццё на ўсходзе Беларусі. Камуна ў стараселлі стаяла для яго на некі час тым надзейным прыстанкам, але неўзабаве камуна распалася па той жа самай прычыне, што і большасць іншых тагачасных сельскагаспадарчых аб'яднанняў і брава жыватоўскі падаўся за бесяць. У верамейках ён прыстаў да паразкі чырвонаармейскай удавы, якая мела хоць і запушчану, але даволі зайздросную па тым часе гаспадарку. Цэлы трацяк, як лічылася ў верамейках, сенажацяў, няўдобішчаў і ворнай зямлі. Такім чынам, было да чаго здароваму чалавеку прыкласці рукі. А брава Жыватоўскі, акрамя мужчынскай сілы, меў яшчэ добрую сялянскую кемлівасць і няблага ведаў зямлю. За некалькі год ён урабіў як след 5 парашчаных дзесяцін і ў калгас паступаў ледзь не серадняком. Жыў брава Жыватоўскі, калі гаворыць павязковаму пра стрыхаты на чацвёртую. Гэта значыць, перш чым выйсці на вуліцу, выглядваў з акна, каб мець пэўнасць пра суседзяў. Але першы, хто пачуў іншую гісторыю яго жыцця, быў камендант нямецкага гарнізона ў Бабінавічах Адольф Гуфельд. Пачуў той яе ад самога брава Жыватоўскага. Што ў гэтай гісторыі мела пад сабой рэальны грунт, а што было дадумана дзеля большай важнасці, каб вырасці ў вачах прадстаўнікоў новай улады, сказаць цяжка. Гэта ці высветліў бы нават следчы самога д'ябла, калі такі існуе дзе. Брава Жыватоўскі апавядаў Гуфельду пра сябе некалькі гадзін. Праўда, паходзіў ён з той мясцовасці, што ў 21-м годзе адышла да Польшчы, але нарадзіўся і жыў да першай імперыялістычнай вайны пад Баранавічамі. Прозвішча Брава ў дадатак да свайго Жыватоўскі ён атрымаў у гуляй-полі, калі апынуўся ў бацькі Махно. Былы чырвонаармеец, які заснуў на пасту і, баючыся адказнасці, пагражаў трыбунал, перабег спярша ў белую армію, а затым з дамахноўцаў. Тым часам недзе ўжо відзён быў канец вайне, неабходна было пашукаць сабе сталае месца на жыццё. Дакументы яго не засмучалі, у бацькі Махно іх таксама няблага падраблялі. Заставалася толькі добра пачысціць кішэні, каб пазбавіцца ад усяго лішняга. Спачатку брава Жыватоўскі падаўся ў Чарнігаўскую губерню, прабіўся там да аднаго манастыра, але неўзабаве чуў, што манахі таксама займаюцца небяспечнай дзейнасцю. Манастыр быў ледзь не прытулкам для розных банд і палічыў за лепшае ўцячы адтуль. З Чарнігаўскай губерні брава Жыватоўскі пераехаў у Магілёўскую, паблукаў трохі па ёй, а тады абсталяваўся каля беседзі ў старасельскай камуне, балазе гэта было далёка ад так званых бітых шляхоў. І ўжо зусім паспакайнеў брава Жыватоўскі, калі апынуўся ў верамейках. Паступова ён стаў усім падобны да верамейкаўцаў, апрача можа таго, што гаварыць зусім па-верамейкаўску не навучыўся, быццам асцерагаўся, што ад гэтага задужа мяккі стане яго язык. Вядома, нікому нават і ў галаву не магло прыйсці капнуць пад ім грунт, тым больш, што ніколі не даваў зачэпкі на гэта. У ягоным становішчы за лепшае было не выклікаць нядобрай зайздрасці да сябе і сваіх спраў. Між тым самога брава Жыватоўскага ўвесь час не пакідала зайздрасць. З яго розумам ды з яго адукацыяй Брава Жыватоўскі меў не толькі вясковашкольную адукацыю, але таксама і гарадскую, бо вучыўся некалі ў Баранавічах пры новай уладзе, можна было мець больш за тое, што ён меў, займаючыся гаспадаркай. На наступную вайну, тым ліку з немцамі, ён не спадзяваўся, бо не верыў, што знойдзецца такая армія, якая хоць трохі падолее чырвоную. І калі здарылася, што немцы раптам узялі верх з першых дзён вайны, Брава Жыватоўскі прымусіў сябе паглядзець на рэчы іначай. Здалося, што жыццё нарэшце можа павярнуцца да яго другім бокам. Прызваны ў армію па другой мабілізацыі, ён пільнаваў выпадак, каб адстаць ад вайсковай часці і перачакаць недзе альбо падацца ў Верамейкі і там схавацца да прыходу немцаў. Выпадак такі неўзабаве трапіўся. Артылерыйскі полк, у складзе якога ён ваяваў, быў разбіты непадалёк ад Бабруйска. У Верамейкі дабраўся Брава Жыватоўскі ўначы. Паспаў да раніцы на сямейным ложку, пасля палез на паддашак. Там яму давялося чакаць таго дня, пакуль не прайшлі праз вёску апошнія чырвонаармейцы. Тым часам разляцелася чутка, што ў Бабінавічы ўступілі немцы. Тады Брава Жыватоўскі пакінуў сваё сховішча і раніцой пайшоў у мястэчка. Падумаў, што першаму, пакуль яшчэ той шапачны разбор будзе не іначай, большае што дастанецца. Цяпер Брава Жыватоўскі наведваўся ў Бабінавіча амаль кожны дзень, як гаварыў, хадзіў на даклады да каменданта Гуфельда. Тым часам вёска жыла ў прытручаным стане, а дакладваць не было пра што. Проста Брава Жыватоўскі не хацеў, дакладней, баяўся жыць у няведанні. Сёння ён таксама патраціў там дзень, бо Гуфельд паехаў у Крутагор'е на нараду. Якраз стваралася адміністрацыйная круга, ў якую павінны былі ўвайсці некалькі былых раёнаў, і камендантаў гарнізонаў выклікала начальства да сябе. Шубар усім цяжарам здарожанага цела ляжаў на баравым пяску непадалёк ад жоўтай ямы, што акурат нагадвала варонку ад магутнай авіябомбы. Але яма ўсё ж была утворана не выбухам бомбы, тады б няйначе кінуліся вачам на блізкіх дрэвах жывыя мецены ад гарачых асколкаў, а яшчэ больш кавалачкі паспяканага металу на самым дне, якое б мела таксама характэрны нагар сіняга колеру. Хутчэй за ўсё паблізу недзе працаваў смалакурны завод, на якім здабывалі звычайную каламаць і шкіпінар. І яшчэ не дужа даўно краі ямы не паспелі парасці, падрыўнікі з таго завода апрацоўвалі тут аманалам сасновы пень, які адзін, можа, даў ім цэлыя кубаметры патрэбнай сыравіны. Шубар выбраў гэтае месца, бліжэй да ямы знарок, каб у кожную хвіліну можна было не толькі схавацца, але і заняць, як цяпер належала думаць па-вайсковаму, кругавую абарону. Месца для гэтага было сапраўды прыдатнае. Выносісты схон, парослы рэдкімі соснамі, навісаў быццам уцёс над дарогай і панаваў ледзь не над усёй мясцовасцю. Прынамсі, адсюль Чубар бачыў і раку, якая блукала паміж парослых ракітамі берагоў па шырокім лузе, ідзе невялікія вёскі, адну па левы бок ад сябе, другую насупраць. Калёсная дарога, з якой збочыў Чубар паўгадзіны таму, вяла праз луг да другой вёскі, што была насупраць. Далей Чубар таксама меркаваў ісці па гэтай дарозе, але цяпер не хацелася рабіць сябе жывую мішэнь. Менавіта па гэтай прычыне ён і зрабіў тут прыпынак. Але ні ў хаванні, ў яме, ні тым больш у кругавой абароне патрэбы, здаецца, не было. Чубар не здагадваўся, але знаходзіўся ён ужо менш як за паўкіламетра ад беседзі. Рака, што цякла наперадзе, была самай сапраўднай беседзю. Аднак выйшаў Чубар да яе далёка па левы бок ад верамеек. Чубар чакаў шарай гадзіны, таму ляжаў на схоне спакойна, падкурчыўшы пад сябе ногі, якія ажно смылялі ў закарэлых анучах. Быў ён у такім стане, калі чалавек нарэшце даходзіў ва ўсім, прынамсі ў галоўным, што найперш займае галаву і сэрца да той яснасці, якая не пакідае больш ніякіх сумненняў альбо проста выклікае ўсведамленне, што з усіх магчымых варыянтаў вось гэты, калі і не адпавядае дакладнаму выбару, то ўжо найбольш мэтазгодны, напэўна. Усё, што магло выпасці цяпер на долю ў сувязі з вайной, ён успрымаў ужо са спакоем і гатовы быў нават дзівіцца з таго, што столькі багата патраціў часу, здавалася, на непатрэбнае, хоць і разумеў, яснасць гэтая склалася ў яго менавіта пасля сустрэчы з палкавым камісарам. Пасля размовы з тым, а больш шыраюскімі мужыкамі, калі давялося выдаць сябе за партызана, ён ужо іначай і не называўся людзям. Але затое пачаў лавіць сябе на думцы, што багата чаго рабіў, быццам наперакор сабе. Цяпер яму нават здавалася, што замест яго дзейнічае нейкі механізм, які ўстаўлены ў сярэдзіну.